sadece sonbaharda mı düşer? İnsan ne zaman varır sonsuz denize? İnsan ne zaman varır sonsuz denize? Acep ulaşır mı gece, gece gündüze? Acep ulaşır mı gece, gece gündüze? Bir gün o